Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün de yine Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 10. sözden okuyacağız. Haşir Risalesi, yine ahiretin varlığını aklımıza da gösteren bir risaledir. Ondan yine bir parça okuyacağız. 3. suret. Bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmeti hükümet, yani devletin ve hükümetin gereği, devletin himayesine sığınan, iltica eden mültecilerin taltifini ister. Mülteci demek böyle dışarıdan sığınanlar değil de, kim olursa olsun, devletin, saltanatın gereği odur ki, kendisine sığınanları taltif eder, korur. Adaletin gereği şudur ki, halkın hukukunu muhafaza etsin. Böylece hükümetin, devletin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada genellikle saltanat ve padişah misalini veriyor. Bunlar misaldir ve herkesin anlayabileceği misallerdir. Devlet de denilebilir, saltanat da denilebilir. Bunlar bizzat maksat değil zaten. Allah'ın hakimiyetini, hükmünü, idaresini anlatmak için verilen misallerden ibaret. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Bir büyük mahkemeye. Değerli kardeşlerim, bakın, çevremize baktığımız zaman hikmetsiz bir iş görmüyoruz. Yani anlamsız, faydasız, manasız bir iş görmüyoruz. Her şey hikmetle yapılıyor. Tabiatta, eşyada ve vücudumuzda ne varsa hepsine neden öyle olduklarını sorarsanız hep anlamlı cevaplar alırsınız. Yani vücudunuzda neden iki kolunuz var? Neden beş parmağınız var? Neden baş parmağınız var? Neden iki gözünüz var? Neden gözünüz başınıza takılmıştır, ayağınıza değil de? Neden ayağınız şöyledir? Neden kaslarınız böyledir? Neden mide şöyledir? Neler sorarsanız sorun, hep bunların yerli yerince akla, mantığa, hikmete uygun yerleştirildiklerini ve yapıldıklarını göreceksiniz. Tabiatta hangi olaya böyle soru sorsanız, neden bu böyle diye, hep anlamlı, makul bir karşılık, bir cevap alırsınız. Demek ki hikmetsiz, anlamsız bir şey yok. Abes, yanlış bir iş yok alemde. Sonsuz bir hikmet sahibi iş görüyor. Buna ben bir misal söyleyeyim. Arabanıza bindiniz. Neden direksiyon şöyle? Yuvarlak mesela. Neden şu kadar büyük? Neden arabanızın tekerleri yuvarlak? Neden dışına lastik geçirilmiş? Gibi birçok sorular sorsanız arabanız hakkında mutlaka makul cevaplar alırsınız. Hikmeti vardır. Neden ön camınız dimdik değil de, köşeli değil de, böyle meyilli bir şekilde takılmıştır? Elbette bir cevabı var değil mi? İşte hikmet, mana, anlam, fayda gözetilmiş o işlerde de, hikmetli. Eğer tabiatta, kainatta böyle bir hikmet olmasaydı, o zaman tabiat, kainat, rastgele. Neden şu şöyle dediğinizde, ne bileyim işte karma karışık her şey. Her şey alt üst, düzensiz, manasız. Böyle olurdu. Ve zaten böyle bir kainat, böyle bir alem, böylesine mükemmel canlıların içinde yaşadığı bir alem olmazdı. Bir de mükemmel çalışan bir nizam, bir intizam var tabiatta. Bir de ona bakın. Basit bir misalle başlayalım. Ağzımıza bir yiyecek alıyoruz. Dişlerimiz hemen orada hazır. Çiğniyorlar. Tükürük bezleri orada hazır. Hemen çeşmeler gibi ağzımıza su veriyorlar. Yediğimiz şeyi su ile karıştırıp çiğnemek için. Çeşitli enzimler karışıyor. Yutmak için yutağımız, yemek borusu hazır. Bakın ne kadar güzel. Yutamasanız, sadece bir boru gibi duran bir şey olsa bile işe yaramaz. Her şey yerli yerince konulmuş, oradan mideye geçiyor yemek. Midede hazmediliyor, oraya asit geliyor ve mide çalkalayarak bir çamaşır makinesi gibi diyelim. O yiyeceği eritiyor, öğütüyor bir değirmen gibi. Sonra bağırsaklara geçiyor. Sonra kana emiliyor bazı gıdalar vesaire. Bakın bir intizam, bir düzen var. Sırayla gidiyor her şey. Tabiatın her yerinde bu mizanı, bu intizamı görürsünüz. Bir fabrika gibidir. Hem bütün kainat, hem insan vücudu, hem çeşitli varlıkların vücutları. Demek bu ülke, bu tabiat ülkesi intizamlı, mükemmel bir fabrikadır. Bir ülkedir, bir şehirdir. Devleti, kanunu, nizamı olan bir şehirdir bu ülke, bu kainat. Hükümsüz, düzensiz, karmakarışık bir alem değil bu alem. Manasız değil, faydasız değil. Sonra üstad yine diyor, hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla işler görülüyor. Yine vücudunuza bakın. Bütün canlıların vücutlarına bakın. Nasıl bir adalet var? Adalet şudur. Kartalın büyüklüğüne ve ağırlığına göre, uçacağı yerlere göre, ona uygun bir büyük kanat takılmıştır. İşte bu adalettir. Onun ihtiyacına, kilosuna uygun kanat takılması, ona uygun kas takılması, onu göklerde saatlerce uçuracak kasların, güçlü kasların takılması bir adalettir. Göklerde uçan akbabanın ve kartalların bir kilometre aşağıda bir yılanı ve bir cenazeyi kokusunu alabilecek ve gözleriyle görebilecek bir şekilde keskin gözler takılması bir adalettir, ihtiyacıdır ve verilmiştir. Adil bir sultan olan Rabbimiz herkesin ihtiyacını veriyor. Bize çok güzel, çok mükemmel bir beyin, bir akıl vermiş ve bu aklın iş görmesi için ona uygun eller, kollar takmış. Bu adalettir işte. Adil sultan bütün kullarının ihtiyaçlarını veriyor. Adaletin en önemli kısmı budur. Ama bir de adaletin suçluların cezasını verme yönü vardır ki o dünyada bazen suçluların cezasını verir, bazen de çoğu zaman da ahirete bırakır. İlahi adalet ihmal etmez, unutmaz ama mühlet verir. Kul hakkıyla gitmeyin ahirete. Kul hakkıyla gitmeyin. Allah'ın hakkı ödenemeyecek kadar çoktur. Allah'ın hakkını ödememiz mümkün değil. Ama diyor ki namaz kılıverin, 5 vakit namaz kılıverin, ben sizden kabul ediyorum. Sanki bize Cenab-ı Hak yaptığı her iyiliğine karşılık biz ona iman etsek ve 5 vakit namaz kılıversek sonsuz hukukunu, hakkını bize helal ediyor. Ama bana diyor, benim huzuruma kul hakkıyla, insan hakları borçlu olarak, zulmetmiş olarak, haksızlık işlemiş olarak gelmeyin. Hırsızlıkla gelmeyin, cinayetle gelmeyin diyor. Bunları affetmem. Bunların hesabını vereceksiniz, sahiplerine ödeteceğim, ödeyeceksiniz buyuruyor. İnsan haklarına tecavüz, yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar, eğer dünyada ödenmemişse ve eğer Cenab-ı Hak dünyada onu bir ceza ile bize ödetmemişse, ahirette bunun hesabını soracak ve ödetecek. Böyle bir adalet var. Adaleti, ölçüsü, mizanı var mı Allah'ın? El-insaf. Doktora gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz ve kan değerlerini, vücudun çalışma sistemini check-up yapan elimize bir kağıt veriyorlar. Git kan ver ve laboratuvarda senin kan değerlerin ölçülsün diyorlar. Ölçülüyor. Tansiyonumuz ölçülüyor. Şekerimiz ölçülüyor. Kolesterol ölçülüyor. Daha neler ölçülüyor? 50-100 çeşit madde ölçülüyor kanımızda. 1 miligramın bile binde biri kadar eksik veya fazla çıksa o ölçümler, insanın vücudu iyi çalışmıyor. Kolesterolünüz yüksekse veya düşükse, faydalısı var, zararlısı var. Şekeriniz fazlaysa, noksansa, her birisi problem. İnsan vücudunda sürekli bunları ölçen ince mizanlar, teraziler var. Cenab-ı Hak bütün kainata, her yere ince mizanlar, teraziler, saatler yerleştirmiştir. Ölçüm saatleri yerleştirmiştir. Gökyüzü bütün dengeleri muhafaza eden terazilerle doludur. Yeryüzü bizim görmediğimiz basınçları ölçen, sıcaklıkları ölçen, her şeyi ölçen terazilerle, saatlerle doludur. Nasıl ki vücudumuz sıcakladığı zaman hemen terleyerek soğumaya çalışır, kendisini sıcaklığı tadil eder, düzene sokar. Tabiatta da bakıyorsunuz, hemen hava şiddetle ısındığı zaman arkasından bir rüzgar, bir yağmur gelerek dünyamızın, yeryüzünün sıcaklığını tadil eder, düzene sokar. Allah her yerde ince saatler yerleştirmiştir. Sürekli ölçümler yapar. Allah'ın çok çeşitli saati var. Dünyaya gelip giden canlı varlıkların sayılarını bile sürekli kontrol eder. Canlı varlıkların sayılarını birbirleriyle kontrol ettirir. Böyle bir mizan var, terazi var. Teraziler var binlerce kainatta. Anladınız mı? Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir saltanatı var, nasıl bir idaresi var, nasıl bir hikmeti, hükümeti var. Allah, eğer kendi adaletine layık dünyada iş yapacak olsa, her işi kendi adaletine uygun, layık yapacak olsa, dünyada sürekli hesaplar yapılır, mahkemeler görülür, cezalar verilir. Ama ilahi hikmet mahkemelerin çoğunu ahirete tehir etmiştir, bırakmıştır. Hikmeti öyle gerektirmiştir. İnsanların çoğu, zalimlerin çoğu ceza görmeden buradan göçer giderler. Ama unutulmazlar, kaybolmazlar. Askerlik arkadaşım vardı, Adanalı Mehmet. Onun da Adana civarından bir arkadaşı, benzinciydi. Bana şunu anlattı. Benzinci arkadaşı, genç arkadaşı, benzinlikte çalışıyorlar abisiyle beraber. Kedileri var, köpekleri var, tavukları var. Şehirden biraz mesafeli oldukları için, bağ bahçeleri olduğu için, benzinliğin olduğu yerde, evleri de orada olduğu için böyle hayvan da besliyorlar. Kedinin birisi zalimlik yapmış. Tavukları ikide bir öldürüyor. Yemek istiyor, biraz yiyor, yemiyor, onları öldürüyor. Benzinliğin sahibi olan abisi, kedinin böyle yaptığını görünce ben bu kediyi yakacağım demiş. Küçük kardeşi de demiş ki, abi yakma. Yakmak Allah'a mahsus. İlla öldürmek istiyorsan vur tabancayla öldür. Değilse verelim bir kamyona, otobüse götürsün ta başka vilayetlere bıraksın. Niye öldürelim ki? Verelim bir kamyona götürsün. Fakat olacak ya, abisi de işte hırslanmış. Kediye kızıyor. Ve diyor, ben bunu yakacağım. Kimse kurtaramaz elimden. Hakikaten de benzin dökmüş, yakmış. Zavallı kedi ateşler içerisinde oradan oraya koşmuş ve koşamayacak duruma gelince de bir yerde yıkılmış, biraz yanmış. Can havliyle oradan kalkıp bir başka yere koşmuş, yıkılmış, yanmış. Bir daha koşmuş, üçüncü yerde yıkılıp artık yanmış, kemikleri kalmış. Ertesi günü bu benzinliğe tanker geliyor, benzin boşaltacak. Hortumlarını takmışlar, uzatmışlar depoya. Tam çalıştıkları bir sırada, nasıl oldu, ne oldu bilen yok. Birdenbire hortum, ellerindeki hortum fışkırmış ve ellerinden kurtulmuş. Benzinlik sahibinin üzerine boca olmuş benzin, onu yıkamış. Ateş nereden bulundu, kimin elinde sigara vardı, nereden ateş aldı, onu da bilen yok. Benzin birden ateş almış ve benzinliğin sahibi ertesi gün, o kediyi yakan insan, kendisi tutuşmuş yanıyor. Uğraşmışlar kurtarmak için, çabalamışlar ama bir türlü söndürememişler. Sonra o zavallı kedinin bir gün önce düştüğü yere düşmüş, bir müddet yanmış. Sonra can havliyle kalkıp koşmuş, bir daha yıkılmış, kedinin ikinci koştuğu yere yıkılmış, düşmüş. Sonra bir daha kalkmış, koşmuş ve üçüncüde kedinin yandığı, kemiklerinin kaldığı yere yıkılmış, orada yanmış. Adamın kemikleri kedinin kemiklerine karışmış. Bu nasıl adalet, bu nasıl ceza? Bu olayı bizzat yaşayan ve gören, bu benzinliğin ikinci sahibi olan küçük kardeş şöyle diyor: vallahi o günden sonra Allah'tan öyle korktum ki, artık bir köpek gelse, benim etimi ısırsa, bir parça alıp gitse, ona hoş diyecek cesareti kendimde bulamam. Bulamıyorum. Yani hayvanlara, hayvan değil öldürmek, hayvana zarar vermek, hayvanı kovalayacak bir cesareti bile kendimde bulamıyorum ki ilahi adalet beni de bir taraftan yakalar, cezalandırır diye. Evet, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak dünyada bazen ceza verir. Bazı kavimler yaptıklarının cezalarını görmüşlerdir. Benim de hayatımda gördüğüm, yaşadığım böyle olaylar vardır. Sizin de vardır, pek çok insanın da vardır. Ama Allah her mahkemeyi dünyada görmez. Pek çok mahkemeyi ahirete bırakmıştır. Ama unutmaz. Yazar, kaydeder. Allah'a iltica ediyoruz, ona sığınıyoruz dünyada, insan haklarıyla, kul haklarıyla ve Rabbin hukukuyla onun ilahi mahkemesinin huzuruna çıkmaktan Allah'a sığınıyoruz.